Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 marca, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Platforma Imprez Regionowa chcą, aby PiS wycofał z Sejmu projekt ustawy o ustroju Warszawy. Prawo i Sprawiedliwość projekt konsultuje. Krakowianie zalegają z czynszami. Rekordzista ma do zapłacenia 300 tysięcy złotych. Cyklon Debbie szaleje na północno-zachodnią Australię. Warszawscy posłowie PO i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski wezwali PiS do wycofania z Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Platforma chce także ustawowo zagwarantować przeprowadzenie lokalnych referendów w Warszawie i każdej z gmin, które miałyby wejść do metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Iwona Szczęsna. Senator PiS Jan Maria Jackowski tłumaczy, że projekt ustawy metropolitalnej wprawdzie formalnie w Sejmie jest, ale procedowany nie będzie, bo trwają społeczne konsultacje. I później zostanie zaproponowana wersja, która będzie poddana jeszcze dyskusji. Jeśli tak, wycofajcie ten zły projekt i stwórzmy razem dobrą ustawę aglomeracyjną, apeluje prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. Nauczmy się ze sobą rozmawiać i stwórzmy coś dobrego od końca dla Warszawy. Po sprzeciwie Legionowa wobec włączenia go do metropolii poseł PO Andrzej Halicki chce obligatoryjnego przeprowadzenia referendów we wszystkich innych okołowarszawskich gminach. Ogólny zapis, który jest w artykule pierwszym, oczywiście także umożliwia przeprowadzenie konsultacji, a nie odwrotnie. Senator Jackowski sprzeciwia się odgórnemu zarządzaniu referendów lokalnych. To cała dyskusja jest w tej chwili niestety zbyt upolityczniona. Traci się ten wymiar merytoryczny. Konsultacje organizowane przez PiS mają potrwać do połowy kwietnia. Tymczasem władze Warszawy zaprosiły na debatę posła Jacka Sasina, który je firmuje. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Orzechy laskowe i tabletki do zmywarki warte prawie 4 miliony złotych miał wyłudzić gang oszustów działający m.in. na terenie Wrocławia. Jego dwaj członkowie stanęli dziś przed sądem. Przestępcy podszywali się pod przedstawicieli dużych koncernów, mówi prokurator Joanna Banzwołek. Jarosław zajmował się poszukiwaniem odbiorców na wyłudzone towary, werbował pozostałych członków grupy, a Daniel ustalone osoby bezpośrednio organizowali odbiór zamówionych towarów, ich przechowywanie i transport. Obrońcy oskarżonych prowadzą obecnie negocjacje z prokuratorem w sprawie dobrowolnego poddania się karze. Podczas dzisiejszej rozprawy oskarżony Jarosław J. podtrzymał swoje zeznania, oświadczył, że nie przyznaje się do winy, ale jest skłonny dobrowolnie poddać się karze. Prawie co czwarty najemca w Krakowie nie płaci czynszu w terminie, a zaległości rosną. Z danych zarządu budynków komunalnych wynika, że blisko 2,5 tysiąca osób zalega z płatnościami ponad rok, a rekordzista jest winien 300 tysięcy złotych. Szczegóły Paweł Pawlica. Dla miasta to dość duży problem. Zaległości przekraczają już roczne dochody gminy z wynajmu mieszkań komunalnych. Trudno odzyskać pieniądze od dłużników, którzy nie mają żadnych dochodów, ale tak zwaną ostrą windykację można zastosować wobec oszustów, wyjaśnia Robert Talarek, wicedyrektor zarządu budynków komunalnych w Krakowie. A więc wypowiedzieć umowę, skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania eksmisyjnego i w przypadku, jeśli taki wyrok zapadnie, bez prawa do lokalu socjalnego, po prostu można taką rodzinę wyeksmitować. W ubiegłym roku gmina odzyskała w ten sposób ponad 600 lokali. Prawomocne wyroki sądów dotyczące zaległych czynszów opiewają na 140 milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tysiące ludzi ewakuowanych, tysiące bez prądu, zniszczone budynki, zerwane linie energetyczne, a do tego wstrzymana praca w niektórych portach i kopalniach. Ale nie ma informacji o ofiarach. Cyklon Debbie szaleje nad północno-wschodnią Australią, ma teraz trzecią kategorię w pięciostopniowej skali i przemieszcza się przez przybrzeżny stan Queensland. Wichura osiąga w porywach 260 km na godzinę i leje deszcz. Pogoda nie uspokoi się jeszcze przez kilka dni, mówi radiu ABC David Crock z australijskiego biura meteorologicznego. Spodziewamy się, że w tym tygodniu będzie on jeszcze zalegał nad stanem Queensland. Przyniesie przelotne opady i ulewy. David Crock dodaje, że Debbie to duży cyklon, ma 500 km średnicy. Jest najsilniejszym cyklonem w Australii od czasów Yasi z 2011 roku. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Wejście do muzeum, kolacja w restauracji, nocleg za miastem, a może weekend w spa. Wszystko za pół ceny. W najbliższy weekend w ponad 450 miejscach obniżone zostaną ceny. To w ramach akcji Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Głównym zadaniem tego projektu jest zachęcenie naszych rodaków do tego, aby wypoczywali w Polsce, nie tylko w tym sezonie wysokim. Minister sportu Witold Bańka dodaje, że rok temu ta akcja zakończyła się sukcesem. Liczy w tym roku na powtórkę. Chcieliśmy też rozeznać rynek, jakie będzie zainteresowanie. Ono przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo zgłosiło się 400 partnerów, z ofert skorzystało około 60 tysięcy turystów. W tym roku, ten pierwszy weekend, zgłosiła się większa liczba partnerów, około 450 partnerów. Akcję organizuje Polska Organizacja Turystyczna, a oferty weekendu za pół ceny można sprawdzić na stronie polskazobaczwięcej.pl. I to był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Robert, jeżeli zapytam, kto najlepiej zarabia na świecie, jeśli chodzi o piłkarzy, to odpowiedź jest prosta. Powiesz? Messi. No nie, Cristiano. To już od jakiegoś czasu widać, że Cristiano zarabia znacznie więcej. Posłuchaj, France Football zrobił odpowiednie zestawienie. Wychodzi na to, że Portugalczyk zgarnia rocznie 87,5 miliona dolarów. Drugie miejsce, tu miałeś rację, Lionel Messi z Barcelony, 11 milionów rocznie mniej. Warto dodać, że Ronaldo jest największym w świecie sportu darczyńcą na różne akcje charytatywne. Tak więc trzeba to docenić. W zestawieniu były brane pod uwagę i dochody w klubach, i z kontraktów reklamowych. Po meczach eliminacji Mistrzostw Świata dziś szykuje się kilka bardzo ciekawych spotkań towarzyskich. My przybliżymy Państwa atmosferę przed meczem Rosja-Belgia. Zostanie rozegrany na nowym stadionie olimpijskim w Soczi. Rosyjskie media zapowiadają mecz Rosja-Belgia jako test dla Spornej, która w niedawnym spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej pokazała się z nie najlepszej strony, przegrywając 0-2. Według rosyjskich komentatorów będzie to również sprawdzian dla byłego szkoleniowca Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa, który od ubiegłego roku jest trenerem reprezentacji Rosji. Jeśli jego podopieczni nie zagrają lepiej niż w spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, to padną propozycje zmiany szkoleniowca. W zwycięstwach są negatywne momenty, a w porażkach bywają pozytywne. Trzeba wynieść ze spotkania wszystko, co najlepsze i na tym się koncentrować w dalszej pracy, cytuje Czerczesowa, agencja RIA Nowości. Z kolei minister sportu Witalij Mutko wyraził nadzieję, że w trakcie meczu z Belgami kibice zobaczą prawdziwą grę. W jego ocenie Zbornej stworzono doskonałe warunki treningowe i teraz wszyscy oczekują rezultatów. Rosyjskie media przypominają, że reprezentacje Rosji i Belgii spotkały się do tej pory czterokrotnie i w trzech przypadkach zwyciężyły Czerwone Diabły. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie, przyznają Państwo. Natomiast u nas w piątek po przerwie do gry wejdą zespoły Ekstraklasy. Są dwie wiadomości dotyczące Ekstraklasy. Po pierwsze, Jasmin Burić otrzymał wreszcie polskie obywatelstwo. Bramkarz poznańskiego Leka pochodzi z Bośni i Hercegowiny. Zagrał dwa spotkania w reprezentacji, a w Poznaniu występuje już od 9 lat. Za to Bułgar Spas Delew wraca z meczu reprezentacji do Pogoni Szczecin na skrzydłach. Strzelił dwa gole Holandii, znalazł się w 11 kolejki meczów eliminacyjnych. I tak obok takich gwiazd jak Neymar czy Ronaldo. Bułgarzy sprawili niespodziankę, pokonując Holendrów 2-0. Nie tylko piłką nożną żyje świat. W Helsinkach rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. Wystąpi troje Polaków w konkurencji partanecznych. O kwalifikację olimpijską walczą Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew, a w gronie solistów zaprezentuje się Igor Rezniczenko. Co ciekawe, te mistrzostwa to jedna z najstarszych imprez sportowych. Proszę sobie wyobrazić, że soliści na łyżwach figurowych rywalizują o medale od 1896 roku. I jeszcze informacja z Miami. Państwo zapewne chcą wiedzieć, jak wygląda turniej tenisowy pań. Simona Halep rzutem na taśmę awansowała do ćwierćfinału. W czwartej rundzie rywalizowała z Australijką Samantą Stosur. Pierwszego seta przegrała 4-6. W drugim obroniła piłkę meczową przy stanie 5-2 dla rywalki. Ostatecznie wygrała drugi set 7-5, by triumfować w trzecim 6-2. W finale Halep zagra z Brytyjką Johanną Kontą. Pozostałe pary to Angelika Kerber kontra Venus Williams, Karolina Woźniacka kontra Lucy Szafarowa, no i pogromczyni Agnieszki Radwańskiej, Chorwatka Mirjana Lucić-Baroni zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. W nocy będzie przybywać chmur i w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie słabe przelotne opady deszczu. Północny zachód z opadami, a północny wschód z temperaturą poniżej zera do minus jednego na Podlasiu. Na Suwalszczyźnie temperatura tej nocy może spaść. W centrum plus 4, na południowym zachodzie najcieplej plus 8. Lokalnie na północy spodziewane są także mgły ograniczające widzialność do ilu? Do pewnie 100 metrów. Do 200 metrów. Byłeś blisko. Jutro więcej chmur niż dziś. Jutro nie tak ładnie. W ciągu dnia mogą się zdarzyć opady deszczu, a nawet burze. Temperatura od 8-10 stopni na północy, do 15 w centrum i do 19 na południu. Wiatr z zachodu w Karpatach do 80 km na godzinę w górach wysoko. Wiatr zachodni na nizinach do 60 km na godzinę, czyli tutaj słabszy. A w piątek, sobotę i niedzielę upalnie. 20-21, może więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm.

A ty czego chcesz, bajka? No, ja chciałbym być tam, gdzie Tomek Gorazdowski, bo oglądam zdjęcia, które przesyła z Laosu. Piękne góry. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Kiedy człowiek znajdzie się w stolicy, Vientiane może wybrać drogę na południe w kierunku słynnej jaskini Konglor, a potem w kierunku 4000 wysp na Mekongu. Albo na północ w kierunku Luang Prabang, miejsca w Laosie tak zwanego Must See. Jedno jest pewne, ze stolicy trzeba uciekać jak najszybciej, bo nie ma nic do zaoferowania. Najważniejsze religijne miejsce w kraju, Patat Luang, rozczarowuje ogromnie. Nie mniej wnikać w duchowe walory miejsca, turystyczne są natomiast żadne. Zdecydowanie lepiej prezentuje się świątynia, gdzie jest ponad 1000 posągów Buddy. Jest co oglądać, poczuć i posłuchać. A więc na północ, w pierwszej kolejności do Wang Vieng. Miejsca przedziwnego, jak polscy celebryci, znanego z tego, że jest znany. Spływają to głównie młodzi backpackerzy z całej Azji Południowo-Wschodniej, by uprawiać tak zwany tubing, czyli spływ rzeką w dętce od ciężarówki. Co prawda to również świetne miejsce do wspinaczki w wapiennych skałach, ale tubing, tak, tubing jest tu najważniejszy. No właśnie, ale do tubingu nawet nie do końca jest przekonany prowadzący firmę organizującą spływy. Tubing is a famous thing in Wang Vieng. Why? I don't know why. Tubing jest słynny w Wang Vieng. A czemu? A nie wiem czemu, bo ludzie lubią. Ludzie lubią spływać w dętkach rzeką, odprężyć się, podziwiać widoki, zatrzymać się w barze. Od początku spływu do końca mija mniej więcej godzina, półtorej, jeżeli zatrzymasz się w barze nad rzeką. Rzeka jak rzeka, poza sezonem płytka, leniwie tocząca się w kierunku morza. Adrenaliny żadnej, emocje większe są podczas spływu pilicą. Wszystko może znudzić się już po 10 minutach. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zatrzymanie się w jednym z barów, o których wspomniał organizator, a potem po kolejnych 10 minutach w kolejnym i tak z reguły schodzi przed lub po południe. Przynajmniej widoki ładne, bo góry dookoła urzekające. Ale nie wszystkim udaje się dopłynąć do mety. W 2011 roku głównie pod wpływem alkoholu zginęło tu aż 27 osób. Połączenie alkoholu i wody działa wszędzie tak samo. Władze się trochę za to wzięły, zredukowano liczbę barów. Tubing, nuda. A co polecają w informacji turystycznej? Proszę zgadnąć. Activity one, tubing. Tubing, good time. People like only young tourists like old tourists. Old tourists no, only trekking around from visit nature. Najważniejszy jest tubing, to numer jeden. Lubią to młodzi, a starzy? Starzy nie. Im zostaje trekking, oglądanie przyrody. Dla starszych, dla niekoniecznie imprezowiczów, coś się znajdzie. Odwiedziłem organizację Silo, która zajmuje się harmonijnym rozwojem lokalnej społeczności. Mówi jej menadżer. The place is called Silo Project. Silo Project jest częścią organizacji IFE, Równa Edukacja dla Wszystkich. Głównym celem i zadaniem naszej organizacji jest edukacja. Uczymy angielskiego i trochę IT, lokalne dzieci i trochę też dorosłych. Drugim aspektem naszej działalności jest zatrudnienie. Mamy tu 12 zatrudnionych Laotańczyków. No i trzeci aspekt naszej działalności – środowisko. U nas w organizacji staramy się szanować naturę, dbać o wodę, wyjaśniać mieszkańcom, w jaki sposób powinni szanować środowisko. A w kwestiach środowiska, jakie już sukcesy macie na swoim koncie? To dobre pytanie. Forma, która bardzo się sprawdziła, to zamiast organizowania spotkań z mieszkańcami i mówienia im nie róbcie tego, nie róbcie tego, nie róbcie tego, organizujemy małe przedstawienia teatralne z małymi dziećmi. One opowiadają na przykład o recyklingu, a na widowni mamy rodziców. Jesteśmy pewni, że rodzice uważnie słuchają tego, co mówią dzieci. Mamy tu dzieci z 7 wiosek, w sumie ponad 300 osób. Na nich się skupiamy. Naszym celem nie jest działalność ogólnokrajowa, tylko praca z lokalną społecznością. To jest projekt polegający na wolontariacie. Mamy wolontariuszy z całego świata. Pobyt u nas nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby pomóc. Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym projekcie. A więc i starsi znajdą coś dla siebie. Jest co robić, bo Laos i ta okolica do najbardziej rozwiniętych nie należą. I to świetna okazja na spędzenie czasu w Azji i zrobienie czegoś pożytecznego. Zainteresowani znajdą w internecie. Pisze się Saelao. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku oraz na naszych trójkowych stronach internetowych. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja, Tomek Gorazdowski jest w Laosie i stamtąd teraz będzie wysyłał radiowe widokówki. Polecam Państwu także zdjęcia, które przesyła, te zdjęcia na naszej stronie trójkowej, a także na facebookowej stronie Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu na Facebooku i tam są już zdjęcia z Laosu. No a także wszystkie te z tych miejsc, o których do tej pory opowiadał, między innymi z Wietnamu i z Tajlandii. Teraz Feist, a już za chwilę Ernest Zozuń opowie o zmianach w europejskim, w unijnym budżecie na lata 2014-2020, czyli w tym obowiązującym teraz. To już za chwilę. Mysterious thing, 'cause I'm thinking fly on such a serious way. I and you are the same man, either fiction or dreaming. It's my pleasure and your pleasure. Jak zaczyna ich brakować, to bardzo dokładnie się je liczy. Jak zaczyna ich brakować, to ogląda się dokładnie każdą ich stronę. Jak zaczyna ich brakować, to znaczenie ma każdy orzeł i każda reszka. Pieniądze. takich strukturach jak państwo mówi się budżet, a w takich strukturach jak Unia Europejska jest jeszcze jeden termin – ramy finansowe. I one matematycznie określają, jaka w kolejnych latach ma być... Z definicji Europa. To była gigantyczna praca. Nie było ani chwili snu. Pani godzina, czy usiłowałem tak się położyć na kanapie tam w naszym biurze w przedstawicielstwie, ale niestety... Bo pogodzenie interesów wszystkich państw, zagwarantowanie pieniędzy na wszystkie potrzeby i zagwarantowanie wszystkich pieniędzy to robota ciężka. I tę robotę wykonać się udało, ale w 2013 roku, bo wówczas ustalono unijne ramy finansowe na lata 2014-2020. Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit roczny budżetów ogólnych Unii Europejskiej, określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej kilkuletnim okresie mogła ona podejmować wiążące zobowiązania. Wieloletnie ramy finansowe obejmowały jak dotąd zwykle 7 lat. Ale obowiązujące ramy finansowe na lata 2014-2020 ustalone zostały w zdecydowanie innych warunkach. Dużą zmianą było nasilenie się kryzysu migracyjnego. Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Okazało się, że Unia Europejska nic na to gotowa, zarówno instytucjonalnie, ale także finansowo. W budżecie unijnym, który jest w miarę sztywnym instrumentem finansowym, nie było przewidzianych takich środków na niespodziewane wydarzenie, jakim był ten kryzys. I to jest jeden z powodów, dla którego należało zacząć od nowa liczyć pieniądze w ustalonym na lata 2014-2020 planie wydatków. To znaczy, po pierwsze, go uelastycznić i dostosować do nieprzewidzianych wydatków, które mogą się pojawić w wyniku takich kryzysów. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego zaczęła już zastanawiać się nad przeglądem wieloletniego budżetu Unii. Mówi się o zwiększeniu środków na bezpieczeństwo oraz radzenie sobie z kryzysem migracyjnym. No ale czy od słów można przejść do czynów? Generalnie ten budżet jest bardzo mało elastyczny. To znaczy wydatki są planowane w miarę na sztywno. Takie duże pozycje, takie jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna. Te dwie pozycje stanowią prawie 70% całości budżetu unijnego i bardzo ciężko to zmienić, choćby z tego powodu, że w ramach przygotowania budżetu przed 14 rokiem jeszcze uzgodniono, że przegląd budżetu nie może zmienić tych środków przypisanych państwom. To znaczy, te środki nie są możliwe do przeniesienia. Natomiast są oczywiście drobne sprawy, które można było przesunąć, to znaczy na przykład część środków nie wykorzystano. Część tych niewykorzystanych środków można będzie wykorzystać na kryzys migracyjny. Ale ta część niewykorzystanych środków może okazać się za mała, zwłaszcza gdy nie wiadomo, jaki obrót przybierze migracyjny kryzys. Wielkie liczenie, może nie takie wielkie liczenie wieloletniego budżetu unijnego się zaczęło. Bo jak ustaliliśmy, 70% środków jest nie do ruszenia. Tak, myślę, że opowieści typu zabierzemy środki strukturalne państwom, które nie dostosowują się w kwestiach migracyjnych, myślę, że należy włożyć między bajki. Być może byłoby to możliwe, ale nie byłoby to w ramach takiej standardowej procedury budżetowej, tylko zupełnie inne środki musiały być poruszone. Więc raczej nikt środków w Polsce czy innym państwom, które są beneficjentami, na to nie odbierze. Może rzeczywiście uspokoić się można. Ale póki co mówimy o standardach. A przecież coraz bardziej wszyscy dochodzą do wniosku, że potrzebne są rozwiązania niestandardowe. I inna wtedy będzie... Z definicji Europa. To był Ernest Zozuń, punktualnie 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. W czasie marcowych ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej stwierdzono kolejną nieprawidłowość. To są nieoficjalne ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Prokuratura nie chce ujawniać żadnych szczegółów. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej w grudniu potwierdzono jedną zamianę ciał ofiar, a w latach 2011-12 na polecenie prokuratury wojskowej ekshumowano 9 osób. W przypadku 6 potwierdzono złożenie w niewłaściwych grobach. Grupa Wyszehradzka przeciwna unijnemu mechanizmowi rozdziału uchodźców. Chodzi o decyzję, jaką ministrowie spraw wewnętrznych Unii podjęli we wrześniu 2015 roku. 160 tysięcy uciekinierów, którzy byli wtedy na terenie Grecji i Włoch, miało zostać rozlokowanych w poszczególnych unijnych państwach. My mówimy jasno, że polityka migracyjna, która do tej pory została przyjęta w Unii Europejskiej, nie sprawdziła się i należy z tego wyciągnąć wnioski. Jestem zadowolony, że mamy wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, jeśli chodzi o obowiązkowe kwoty relokacji uchodźców. Potwierdziliśmy, że nie zgadzamy się na obowiązkowy rozdział uciekinierów. Tak mówili po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej premier Czech Bohuslav Sobotka i premier Polski Beata Szydło. Komentarze ekspertów w tej sprawie w serwisie Trójki o 18:00. Policjanci w Świnoujściu ostrzegają przed oszustami sprzedającymi podrabiane złote monety. Ich ofiarą padła m.in. pani Elżbieta. Kupno monet oferowali jej dwaj Rosjanie. W pewnym momencie podszedł do nich Polak, podawał się za lekarza. Kupił jedną monetę za 1000 złotych i po chwili wrócił, zapewniając, że sprzedał ją w Lombardzie za 1750 złotych. Wtedy kobieta zdecydowała, że ona także kupi monety, zdecydowała się na 10. Uwierzyłam temu Polakowi. Ja poszłam do banku, oni czekali. Dałam mu te pieniądze, wzięłam te monety i złotnik sprawdził, mówi, to nie jest złoto. Policja wyjaśnia sprawę, nie wiadomo jak wiele osób mogło paść ofiarą oszustów. W Trójce kolejne informacje za niespełna pół godziny, a teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wicepremier Mateusz Morawiecki chce w przyszłości opodatkować pracę, uwaga, robotów. O wprowadzenie takiego podatku apelował niedawno twórca Microsoftu Bill Gates. Mateusz Morawiecki powiedział dziennikarzom podczas Międzynarodowego Kongresu Innowatorów w Warszawie, że zastępowanie ludzi przez maszyny wymaga dostosowania gospodarki. Sposób opodatkowania tego kapitału, a więc robotów, jest jak najbardziej elementem, który trzeba przedyskutować. Trzeba skonstruować najlepszy system, ale nie wyobrażam sobie, żeby było pracy coraz mniej, a właściciele tych robotów, można powiedzieć, żeby oni byli jedynymi beneficjentami. Minister Rozwoju i Finansów dodał, że trzeba przygotować społeczeństwo na nadejście ery robotów. Właśnie ze względu na to, że postęp technologiczny, postęp w tworzeniu, ale też w ubytku pewnych typów miejsc pracy będzie przyspieszał, to dlatego musimy stworzyć nowe realia podatkowe wydatków publicznych, wydatków społecznych, wydatków emerytalnych, ale również wydatków na młodzież. Na warszawskim Służewcu kończy się powoli Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Po południu premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali tak zwaną deklarację warszawską dotyczącą zwiększenia innowacyjności naszej części Europy. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18:45. W marcu poprawiły się nastroje wśród bankowców. Tak wynika z badań TNS Polska dla Związku Banków Polskich. Marcin Idzik z TNS podkreśla, że widać coraz większą aktywność klientów na rynku usług bankowych. Ten wzrost wynika z zainteresowania przedsiębiorców kredytami inwestycyjnymi i kredytami obrotowymi. To jest podstawowy filar poprawy. Warto jednak zwrócić uwagę, iż również w przypadku klientów indywidualnych obserwujemy poprawę. Wprawdzie jest ona mniejsza, ale możemy mówić, iż mamy do czynienia z dosyć upowszechnionym zjawiskiem wzrostu aktywności klientów na rynku usług bankowych. PenGap, czyli wskaźnik koniunktury bankowej, wzrósł w marcu wobec lutego o 7,1 punktu do poziomu 30,3 punktu. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 w górę poszedł do 0,65%, WIG o 0,59%, obroty wyniosły ponad 701 milionów złotych. Nie tylko względem dolara, ale i euro umacnia się nasza waluta. Początek tygodnia przyniósł przełamanie 4 zł i 25 groszy. Co więcej, eksperci walutowi dostrzegają potencjał do zejścia kursu na jeszcze nieco niższe poziomy. W tej chwili euro kosztuje 4 zł i 23 grosze. Frank szwajcarski 3 zł i 95 groszy. Dolar 3 zł 89 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 87 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Złotówka coraz silniejsza, temperatura coraz wyższa. Taka jest relacja. Taka jest prawidłowość. Tak, jutro do 19 stopni na południu, 15 stopni w centrum, 10, 8, 10 na północy, ale jutro nie będzie tak ładnie jak dziś, bo jutro więcej chmur i spodziewane są opady deszczu i możliwe nawet burze. I w Karpatach w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę z zachodu. Najbliższa noc z temperaturą rozpiętą od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 8 na Dolnym Śląsku. W drugiej połowie nocy na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady

Mike and Mechanics. Tu trójka za 19 minut, godzina 18. Słońce prosto w oczy, tak akurat wisi teraz nad Myśliwiecką i zagląda do studia. I spodziewamy się po 18 bardzo ciekawego telefonu z Londynu. Stelka jest w Londynie i ma zadzwonić po 18, jeżeli wszystko się ułoży tak, jakby chciała. Na razie się układa bardzo dobrze. Ale to po 18. Po 18 także opowiemy o dziarskich seniorach. Kobieta, która mając 62 lata, ruszyła w swoją pierwszą podróż autostopem, będąc w ciężkiej sytuacji, bo jej emerytura wynosiła w 600 zł. Nie miała butów, które pożyczyła od syna i ruszyła w podróż do Skandynawii pierwszą. Dzisiaj ma 83 i planuje podróżować do 90. I o takich obieżu światach z dużym doświadczeniem życiowym po 18. A już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki o Polsce samorządowej. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W Krakowie trwa trzeci Europejski Kongres Samorządowy, a w Warszawie i okolicach konsultacje dotyczące planów utworzenia Metropolii Warszawskiej. No i w głowach polityków tkwią różne pomysły na temat zmian w funkcjonowaniu samorządów i dzisiaj o tym porozmawiamy. W studiu poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. I senator Waldemar Sługocki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa. I pytanie ogólne na początek. Czy zmiany w funkcjonowaniu samorządów są potrzebne? Czy potrzebne są zmiany w ordynacji wyborczej, panie senatorze? Nie wykluczam takich rozwiązań, pani redaktor. Oczywiście rozmawiać o zmianach w samorządzie terytorialnym możemy. Możemy rozmawiać w sposób odpowiedzialny i możemy rozmawiać, czy powinniśmy rozmawiać także z uwzględnieniem głosów wyborców, czyli tych, którzy są zainteresowani, tych, którzy wybierają swoich lokalnych liderów. I teraz pytanie, o co nam tak naprawdę chodzi? Czy o łupy polityczne, czy też o zmianę życia na poziomie lokalnym? Jeżeli to drugie. O co chodzi Platformie? Platformie Obywatelskiej chodzi o to, żeby przepisy prawa stanowione w Polsce były adekwatne do sytuacji, którą mamy, żebyśmy w sposób odpowiedzialny kształtowali przyszłość samorządu terytorialnego, ale jeżeli chcemy to robić, to niekoniecznie musimy zgadzać się z tą propozycją, którą składa Prawo i Sprawiedliwość i między innymi pan poseł. Ale którą propozycję jest mówię, dużo? Już mówię, pani redaktor. Znaczy, myślę przede wszystkim o dwukadencyjności i tutaj nie ma, myślę, większej różnicy między nami, aczkolwiek myślę, że w szczegółach się różnimy. Natomiast absolutnie nie zgadzamy się co do tego, aby samorządowcy byli zaskakiwani, aby prawo działało wstecz. Jeżeli chcemy uzdrawiać, bo tak słyszymy z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, polski samorząd, to być może warto się zastanowić z jednej strony nie tylko i wyłącznie nad ograniczaniem kadencyjności, ale także budowaniem pewnej równowagi między władzą wykonawczą, a uchwałodawczą. Być może trzeba nadać nieco więcej kompetencji. Pan poseł, widzę, że się niecierpliwi. Tak mi się zrobiło ciasno w tym krześle. Raz w drugą. Bo pan senator tutaj próbował mnie tak trochę zaczepić. Tak, nie, broń Boże. Że niby wam chodzi o łupy. Że jakieś łupy nam chodzi. A państwo są aniołkami i nie chodzi wam o łupy. Ja muszę powiedzieć tak. Panie senatorze, nie rozmawiajmy w ten sposób, że o jakichś łupach, o tym podobnych rzeczach, bo przede wszystkim jak w ten sposób rozmawiamy, to moim zdaniem obrażamy wyborców, obrażamy Polaków, bo mówimy im tak. Dobrze, że można tak wykombinować prawo, że wyborcy nagle zagłosują inaczej, niż by chcieli zagłosować, prawda? To jest takie dosyć absurdalne. A nie można tak zrobić? Nie można tak zrobić. Mówienie na przykład takie, że dwukadencyjność to jest po to, czy pomysł dwukadencyjności jest po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało łatwiej powygrywać wybory w samorządach, to jest mówienie takie, wyborcy to są tak nieświadomi, że jak już nie będą mieli tych dotychczasowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których się przyzwyczaili głosować, to nagle tak zupełnie oniemieją, że w ogóle nie będą wiedzieli, kogo wybrać i wybiorą tego, kogo im Prawo i Sprawiedliwość przyniesie i przedstawi. Czy to prawda, że Prawo i Sprawiedliwość chce tę dwukadencyjność uchwalić albo rozstrzygnąć, bo nie wiem, może się nie uda uchwalić, już przed wakacjami, czy też jeszcze przed wakacjami? Ja nie mam takiej informacji, kiedy to będzie, czy to będzie przed wakacjami. Myślę, że powinno być rzeczywiście na tyle wcześnie, żeby jeszcze zostało dużo czasu do wyborów, żebyśmy mogli rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości, również te, o których mówił pan prezes Kaczyński, że ponieważ pojawia się pewna wątpliwość, o której wspominał przed chwilą już pan senator, co do tego, czy może ta zmiana wejść już od najbliższych wyborów, to musimy chociażby dać czas na rozstrzygnięcie tej wątpliwości przez Trybunał Konstytucyjny, więc nie ma się co tutaj rzeczywiście zwlekać z tą decyzją. Trzeba tą decyzję podejmować. Ja się cieszę i dziękuję panu senatorowi za tą deklarację, która padła, że możemy rozmawiać i że co do samej zasady dwukadencyjności państwo nie macie jakichś większych wątpliwości. Byle nie od razu. Rozumiem. To jest ta różnica, to jest to, co nas różni i tutaj będziemy pewnie na ten temat rozmawiać, ale cieszy mnie również ta deklaracja, że możemy rozmawiać również o innych rzeczach. Żeby było od razu. Ponieważ uważamy, że jest to zgodne z prawem i mamy analogię a jeśli uważamy, że to jest rozwiązanie dobre, to nie ma sensu go odwlekać. To jest dosyć logiczne, prawda? Więc prowadźmy od razu. Uważamy, że to jest zgodne z prawem. Mamy pewną analogię. Kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu wprowadzono zasadę, że każdy, kto kandyduje na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta, nie może być karany. Nie może być karany wyrokiem sądowym. I też wprowadzono tą zasadę od razu, choć badano tą karalność przecież niejako w tych latach, które już minęły. W związku z czym to jest analogiczna sytuacja. I wtedy zostało to uznane za zgodne z prawem i jestem przekonany, że również teraz tak będzie. rozmawiajmy o innych również rzeczach. Rzeczywiście o wzmocnieniu chociażby pozycji rad gminy, bo faktycznie dzisiaj jest tak, że burmistrz wybrany w bezpośrednich wyborach ma niezwykle silną pozycję, jest właściwie nieodwoływalny. Może być odwołany tylko w referendum, jak wiemy. Niezwykle trudno takie referendum obywatelom jest zorganizować. A rada teoretycznie ma możliwość rozliczania burmistrza, chociażby udzielając lub nie udzielając mu absolutorium, co właściwie pozostaje bez żadnego skutku. Czyli to działanie, ta kontrola rady jest czystą fikcją. No tutaj powinna nastąpić jakaś jednak również korekta. I takich obszarów pewnie, gdybyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy o nich mówić. Panie widać, że zmiany są potrzebne. Panie senatorze, czy ta dwukadencyjność nie od zaraz to jest taki warunek platformy rozmów o innych sprawach? Czy to jest coś, czego za żadne skarby państwo nie zaakceptują? Za żadne skarby w mojej ocenie nie powinniśmy zaakceptować, dlatego, że po pierwsze w mojej ocenie nie jest to zgodne z przepisami prawa, a po drugie jest to moralnie nieuczciwe, ponieważ ci samorządowcy, którzy startowali w ostatnich wyborach samorządowych, czy to na wójtów, burmistrzów, czy prezydentów, nie mieli takiej świadomości. I myślę, że dzisiaj nie ma w połowie... A jakby mieli, to by nie startowali, by się zajęli czymś innym? Pani redaktor, tego nie wiemy, jakby wyglądało ich postrzeganie rzeczywistości, w jaki sposób zachowaliby się poszczególni włodarze polskich gmin. To oni zadecydowaliby o tym w sposób świadomy, czy kandydować, czy nie. Być może w wielu przypadkach wpłynęłoby to na ich decyzję. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nie pozostawia takiej alternatywy tymże włodarzom. I te intencje o tyle budzą mój niepokój i to też, o czym mówi pan poseł, mianowicie, że z jednej strony mówi, że trzeba szybko uchwalić to prawo jeszcze przed wakacjami po to, żeby dać szansę na rozstrzygnięcie ewentualnych niejasności, kontrowersji, sporów, czyli jak rozumiem, będzie można odwoływać się chociażby, no, ubolewam, nie do takiego, jak bym chciał, Trybunału Konstytucyjnego, natomiast oczywiście kierowanego i kontrolowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast budzi mój niepokój to, że ten termin procedowania nad tą ustawą być może sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory chce zorganizować jeszcze na jesieni tego roku. I to ale już w ogóle byłoby... W ogóle byłoby skandaliczne. Już tysiąc razy państwo... Pani redaktor, czas będzie najlepszym weryfikatorem. I jeżeli tak będzie, jak pan poseł sugeruje, to bardzo się z tego cieszę, bo też musimy dać czas samorządowcom. Nie wszyscy oczywiście sprawują... Panie senatorze, ale jak to jest? Już przestała obowiązywać zasada, że się nie wprowadza zmian w ordynacji w roku wyborczym? Nie, dlaczego nie? Ale no przecież ten rok nie jest rokiem wyborczym. No dobrze, ale pan mówi, że już chcą, że już chcą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Nie, panie redaktor, proszę mnie posłuchać. Ja sugeruję jedynie to, że ten pośpiech być może jest podyktowany tym, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w tym roku jesienią chce przeprowadzić te wybory. No to właśnie natomiast, o tym mówiłam przed chwilą. Nie, okej, ale dlaczego, skoro ustawowy termin i kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów ubiegają w przyszłym roku kalendarzowym? Tak, więc dlatego jestem zaniepokojony. Jeśli jest zasada, że w roku wyborczym nie wprowadzamy zmian w ordynacji... Ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość skracać kadencję wójtom, burmistrzom i prezydentom? Jakie są przesłanki? No bo wprowadzenie tego prawa i ewentualne rozpisanie wyborów w tym roku to jest nic innego, jak skrócenie kadencji o jeden rok samorządowy. Pan senator dobrze, merytorycznie zaczął tą naszą rozmowę. Miałem nadzieję, że tak będzie dalej, ale niestety poszedł już na manowce tej propagandy Platformy Obywatelskiej. Zaczął mówić o Trybunale Konstytucyjnym i o skracaniu kadencji. Że w roku wyborczym nie wprowadza się zmian w ordynacji. Tak, ponieważ wybory, gdyby były zmiany, to w tym roku na pewno nie byłoby wcześniejszych wyborów. No, ile razy mamy na ten temat rozmawiać? No, to jest już jakiś absurd. No, wybory samorządowe zgodnie z upływającą kadencją mają się odbyć późną jesienią przyszłego roku. Z tego co pamiętam, tak nieszczęśliwie to wypada, że chyba 11 listopada, czyli w stulecie niepodległości wypada ten termin wyborów w roku przyszłym, ale to już inna kwestia. I rzeczywiście, jeśli chcemy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, na przykład dwukadencyjność, do której się zgadzamy, że byłaby pożądana, no to musimy to zrobić w tym roku po prostu. No, musimy to zrobić w tym roku, żeby w przyszłym roku już jakby nie było zarzutu, że zmieniamy coś w ostatniej chwili przed wyborami. Teraz, jeśli ja słyszę takie argumenty, że no, wprowadzenie tej dwukadencyjności no, w jakiś sposób burzy zamierzenia samorządowców, jest dla nich niewygodne z jakiegoś powodu, krzyżuje im plany, to ja powiem tak, no, ja szanuję oczywiście prawa samorządowców, ale najbardziej mi zależy w tym wszystkim jednak na tym, żeby to mieszkańcy mieli pożytek, a nie samorządowcy. No bo samorząd jest dla mieszkańców, a nie dla samorządowców. Nie dla wójtów czy dla radnych, tylko dla mieszkańców. I stąd jest ten nasz pomysł, ponieważ w bardzo wielu przypadkach mamy przekonanie, że mieszkańcy są pozbawieni realnego wpływu na to, jak ta władza wygląda. Znaczy, teoretycznie odbywają się wybory, ale jest pewna grupa gmin, gdzie nawet kontrkandydatów wobec wójtów nie ma, bo tak ci wójtowie potrafili sobie tą lokalną społeczność podporządkować poprzez to, że są największymi pracodawcami, że mają media lokalne w rękach, że nie ma właściwie możliwości demokratycznego zmiany władzy. I po to są te dwie kadencje. Platforma apeluje, władze samorządowe, legionowe apelują, Rada Warszawy apeluje, żeby się wycofać, żeby Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z planów utworzenia metropolii warszawskiej. Po pierwsze, pani redaktor, samorządowcy są wybierani przez obywateli, przez suwerena w wymiarze lokalnym, więc pan poseł tutaj mija się z rzeczywistością. Ale trzeba stworzyć pewne warunki do swobody suweren, wyboru. I panie pośle, i suweren w Legionowie wypowiedział się w sposób niezwykle dobitny. Przy frekwencji blisko 47%, 49,27% mieszkańców Legionowa powiedziało nie dla propozycji, którą pan osobiście przygotował, czyli wielkiej aglomeracji warszawskiej. Mam nadzieję, panie pośle, że nie tylko wtedy, kiedy będzie wam wygodnie, odwołujecie się do woli narodu, tylko w każdej jednej sprawie. I tu werdykt obywateli jest miażdżący dla pańskiej propozycji. Proszę go uszanować. Ale teraz są konsultacje. Na czym one polegają? Czy to jest tak, że jak mówią niektórzy, że PiS konsultuje się z PiS-em w tej sprawie? Każdy może w tych konsultacjach wziąć udział i zachęcam zresztą do tego. Zapraszam wszystkich państwa na stronę internetową konsultacjemetropolia.pl. Czyli to są konsultacje poprzez stronę, no, czy przez, takie... Poprzez stronę, no bo w ten sposób... Kontakty osobiste również? Też, zaraz o tym powiem. Oczywiście strona jest, daje szansę najszerszego dotarcia do obywateli, no bo trudno sobie wyobrazić, że na obszarze, który zamieszkuje oficjalnie 2,5 miliona ludzi, a de facto przecież więcej, będziemy w stanie dotrzeć do każdego fizycznie. Będą również wolontariusze na stronie, w mediach społecznościowych będzie informacja, gdzie, kiedy będzie można tych wolontariuszy spotkać. Zachęcam również do tego kontaktu. I teraz ja muszę powiedzieć, że jeśli pan senator tak z satysfakcją mówi o tym, co wydarzyło się w Legionowie, to muszę powiedzieć, że to jest również klęska Platformy Obywatelskiej, ponieważ jeśli założyć, a tak to pytanie było sformułowane, że obywatele są w ogóle przeciwko, w Legionowie przecież się w ogóle przeciwko idei metropolii, czyli przeciwko idei tworzenia prawa regulującego metropolię warszawską, no to również odrzucili to, o czym mówiliście państwo jako Platforma, pan poseł Halicki jako minister w poprzedniej kadencji, pan Grabiec jako minister, promowali ideę metropolii warszawskiej. Teraz jeśli wypowiedzieli się przeciwko propozycjom, które zostały złożone, to my jesteśmy otwarci, mówię to bardzo wyraźnie, na to, żeby te propozycje zmieniać. Taka jest intencja, złożyliśmy pewien projekt wyjściowy. Dobrze, możemy go zmienić radykalnie. Po to są konsultacje. Czy kanwą do konsultacji jest ten projekt wyjściowy? Czy też jakaś idea taka bliżej... Nie. Właśnie, bo on został troszkę już odrzucony, prawda, ten projekt. Uporządkujmy. Uporządkujemy szybkie tak, rzeczy. Wyłożyliśmy pewną autorską propozycję do dyskusji, no, bo dyskutować jest warto nad propozycją, a nie nad ogólną ideą. Nad ogólną ideą rozmawialiśmy 20 parę lat, nic z tego nie wyszło. Teraz jesteśmy gotowi w wyniku tych... Kończymy audycję. Jesteśmy gotowi w wyniku tych konsultacji. Ten projekt radykalnie zmienił. Legionowa jest dla tej propozycji, konkretnej propozycji. Ta propozycja dotyczyła tylko i wyłącznie prawa wyborczego, ordynacji wyborczej. Ta ordynacja preferowała gminy poza miastem stołecznym Warszawa. To rozwiązanie powodowało, że mniejszość mieszkańców tej nowej aglomeracji decydowałaby o losach większości mieszkańców. Oczywiście, jeżeli chodzi o metropolię, o jej wymiar funkcjonalny, to tego nikt nie odrzuca, pani redaktor, tylko nie w takim wymiarze. Nie koncentrujmy się na wyborach, a na funkcjonalnościach, tych zadaniach, które są adresowane dla mieszkańców polskich miast. Panie senatorze, to rozmawiamy. Dziękuję bardzo, ale już teraz nie będziemy rozmawiać. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, Waldemar Sługocki, Bardzo dziękuję, miłego wieczoru, życzę państwu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o wakacjach idealnych?